Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Татьяна Володзіна, этнакультуролог, кандыдат філалогіі, нарадзілася ў вёсцы Суша Лепельскага раёну. 40 гадоў жыве ў Менску. Татьяна, якую прыказку вы найчасцей ўжываеце ў сваім жыцці? Лёжа на печы, бог бліноў не на печы. А загадайце мудрую беларускую загадку. Што любіш, не купіш, што не любіш, не прадасі. А якая адгадка? Маладосць і старасць. Калі жадаеце дабра некаму, што кажаце яму? Будзь здаровенькі. А калі злы ацеся? Бог усё бачыць. З ваша гледзяшча, якая прыказка найболей адпавядае беларускай ментальнасці? Моя хата з краю, нікога не знаю. Спадарства, калі ласка, этнакультуролог Татьяна Володзіна у перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэмай нашай гутаркі «У дарозе». Па пройдзенай дарозе лёгка ісці. Ціха паедзеш, ліха нагоніш, хутка паедзеш, на ліха наскочыш. Усё жыццё – дарога, прасі Бога. Язык і Варшавы дапытае. Пойдзеш на цянькі, згубіш дзянькі. Печка тучыць, а дарожка вучыць. Татьяна, з гэтых прыказак, якая вам найбліжэй і чаму? Усё жыццё як дарога, прасі Бога. Жыццё як дарога, а чалавек як падарожны. Як проста, відавочна і разам з тым як мудра. З прыказак пра дарогу, якую вы пачулі найраней ад каго, як успрынялі, памятаеце? Калісьці дуже даўно у дзяцінстве мама казала: «Сарока на прасткі літае, ды дома ніколі не бывае». А чаму? Зразумела, многа і многа пазней. Бо простая дарога, прамая дарога, не заўсёды самая хуткая. І колькі разоў, ідучы па гэтай дарозе, і валіўся, і спатыкаўся, і толькі потым прыходзіў. Вось таму яшчэ кажуць, што пойдзеш на цянькі, згубіш цянькі. Мы зараз верым, што поспех у дарозе ў многім залежыць ад таго, як гэтая дарога пачынаецца. Перад далёкай выправай пасядзець на дарожку, гэта ўжо як бы абавязкова, гэта традыцыя. Дык як беларусы выказваліся? А можа, і яшчэ выказваюцца пра пачатак выправы ў шлях. Едзеш у дарогу, пакланіся Богу, кажуць беларусы. І праўда, побач з такім вельмі-вельмі архаічным звычаем, як пасядзець на дарожку, все мы з вамі сядзім абавязкова, а фактычна як бы злучаемся на хвілінычку з дымавічком. Існаваў і існуе зараз строгі звычай узяць з сабою і Бога. Божачка, ідзі са мной, ты наперадзе, я за табой, кажуць беларусы. Я б нават сказала, што гэтая прыказка для беларускай ментальнасці вельмі-вельмі важная. Бо Бог тут не нейкая грозная, всемагутная высокая істота, а суразмоўца. Гэта твой як бы паплечнік, просты, вельмі даступны і, я б сказала, свой дзядуля. Дарога – гэта заўсёды нейкая прыгода. Калі я куды-небудзь выпраўляюся, я разумею, што прыгода абавязкова будзе. Не тое, дык тое, але ўсё ж здарыцца. І нават я такую прыказку калісьці чуў, і на гладкай дарозе прыпадак можа стацца. А ці засцерагаліся неяк беларусы ад непажаданых прыкрасцяў у дарозе? Існавала строгае правіла браць з сабою дарогу хлеб. І не толькі таму, што хто з сабой лусту носіць, то есці не просіць. А хлеб бралі як сімвал долі, шчасця, выправы. Выходзіш з хаты з хлебам для таго, каб вярнуўся з дастаткам, паспяхова споўніўшы ўсе свае планы і задумы. Да таго ж, кожная сустрэча на дарозе на знакавай, нават знаходка. Каго сустрэнеш першага, так і дарожка будзе. Асабліва пазбегалі, сёння пазбегаюць сустрэцца з пустымі вёдрамі ці кошыкам, калі нясе іх жанчына. Непажадана сустрэцца і з папом, і з жыдам. А вось калі гэта вок перабяжыць дарогу, то тады чакае цябе удача. Тут яшчэ трэба мець на ўвазе, што і з чарцямі можна сустрэцца на дарозе, самымі рознымі нячысцікамі, і менавіта на дарозе. Бо дарога, на жаль, места не заўсёды чыстае. Я глыбока перакананы, што ніколі і ніхто ў гэтым свеце не пазбег пакручастай дарогі. Як гэтая думка адлюстравалася ў беларускім фальклоры ў мудраслоўі? Па крывой дарозе ўпярод не відаць. Адна з характэрных прыказак для светагляду беларусаў. Праўда, дарога бывае крывой і нават блытанай. Пойдзе чалавек блытанай дарогою і трапіць, куды б вы думалі? у блуд. Нават словы «блытаць», «заблудзіцца» і «блуд» аднаго кораню. Пра чалавека, што жыве непраўдаю, кажуць, скруціўся, бо ішоў не наперад, а кругамі. Чалавека можна накіраваць на путь ісціны, а можна збіць з тропу. Ёсць чалавек путны, пуцёвы, а ёсць бяспутны. Хто сідзе прамой дарогай, а хто выбірае крывыя сцежкі. Гэта маральныя алегорыі. Тым не менш яны паказваюць на сімволіку прамой дарогі як правільна абранай жыццёвай стратэгіі. А ці не вынікае з вашых словаў, што гэта не проста нейкі народны маральны запавет? Увогуле, дарога сама па сабе з'яўляецца маральнай катэгорыяй. І ці можаце вы працягнуць гэты шэраг менавіта маральных акцэнтаў у так званым дарожным мудраслоўі? Менавіта ў лексемах з дарожнай матывіроўкай абазначаецца ў беларусаў жанчына лёгкіх паводзінаў. У дыялектах яе называюць бяспуціца, бадзяўка, бадзяга, брында, пацяганка, цягушчая. Гэта ўсе словы, утвораныя дзе слова «цягацца». Важным кампанентам такіх назваў становіцца паказанне на неўпарадкаванасць, бязмэтавасць руху такой асобы. Тут жа шлында, шлюндра, нават шлюха. Да таго значэння бадзяцца без справы, шляцца. Вядомыя такія словы, як распушчоніца альбо распуціца. Яны блізкія і роднасныя лексімам з дарожнай семантыкай тыпу распуцці. А распуцці – это тое месца, дзе дарога падвойваецца. Это ростыні. Вось і суадносяцца такія назвы з усведамленнем парушэнняў на жыццёвым шляху такой жанчыны. Зрэшты, Таццяна, і жыццё можна ўспрымаць як дарогу ад нараджэння да смерці. І гэтая дарога да смерці ўсё роўна не прамая. Які ж прыпынкі, пераломы адбываюцца на жыццёвай дарозе паводле беларускага мудраслоўя? Ужо пачаўшы непасрэдна з родаў, скажуць: «Прышоў на белы свет». Разуменне роду як выхаду дзіцяці, пераадоленне ім дарогі і парогу і сёння вызначае вядомая забарона і парада для цяжарнай жанчыны. Не садзіся на парозе, а то дзіця будзе стаяць на парозе, цяжка нараджацца. Народзіцца дзіця і зробіць першыя крокі, а распачаўшы новую дзейнасць, будзе абіраць сваю жыццёвую дарогу. А вось для пахавальнага комплексу ідэя дарогі настолькі выразная, што мы проста і будзённа кажам правесці ў апошні шлях. Хоць разумеем, это шлях да могілак. Між тым у народных паглядах для нябожчыка гэта шлях на той свет. На культуролях Таццяна Валодзіна ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Таксама з вамі я, аўтар-вядучы Вячаслаў Ракіцкі. Мы гутарым з Таццянай пра той, як беларусы разумелі дарогу і як адлюстравалі яе ў прыказках і прымаўках. Таццяна, падгледзеў народ і такое. Да касцёла дарога крыва, а да карчмы проста. Чаму менавіта так кажуць беларусы? Чаму супрацьпастаўляюць карчму і касцёл? А яшчэ скажуць: у цэркву склізка, а ў кабак блізка. Сумна толькі гэта дужа. Ну а чаму? Карчму лягчэй, хутчэй. А вось шлях да Бога для кожнага вельмі, вельмі няпросты. А вы заўсёды з захапленнем гаворыце пра прыказкі, прымаўкі, пра нейкія вельмі цікавыя фальклорныя песні, абрады. Ці ёсць прыказкі такія, якія вам не падабаюцца, з якімі цяжка пагадзіцца? А мо проста яны ўжо безнадзейна састарэлі? Увогуле, ці старэе гэты фальклор? Старэе. Бабіна дарога ад печы да парога. Вось дзе непатрэбная, я б сказала, нават брыдкая прыказка. Бо жанчыны сёння абіраюць такія дарогі, што нават не кожны мужчына за імі ўгоніцца. А і ведалі і продкі пра гэта, і нават казалі, што бабе на дарозе і чорт саступае. А што калі сустрэнешся сапраўды ў дарозе з чортам? Беларусы, як мне падаецца, верылі, і нават сёння шмат хто верыць у нячысцікаў. Вераць. Праўду кажуць, што чорту дарога немерана. Можаш з ім сустрэцца. Галоўнае, трэба ўмець правільна разысціся, абараніцца ад чорта. Але я ўсё ж сказала б, што мне вельмі падабаецца такая старая прыказка: «Чорт чорту дарогу не перабягіць». А гэта азначае, што малапаважаныя асобы, ці я б нават сказала прахадзімцы, яны адзін аднаго не пакрыўдзяць. Гэта нешта з таго, што ворон ворону вока не склюе. Слухаеш вас і пачынаеш разумець, што дарога — гэта вельмі ёмістая метафара. І найперш дарога — гэта метафара жыцця. Чаму менавіта дарога аддалялася ад побыту беларусаў? Чаму яе беларусы насычалі філазофскім зместам? Дарога – агульная маёмасць. Ёю могуць карыстацца і богавы пасланцы, і міфічныя госці з таго свету. Яна болей належыць свету знешняму, таму, што знаходзіцца за мяжой спецыфічнага, упарадкаванага фрагменту космасу. Важная і візуальная невымернасць дарогі. Яе вокам не акінеш. Яе разгорнутасцю прасторы. У загадцы кажуць, Кася на ўвесь свет разлеглася пра дарогу. Як бы вы расшыфравалі, на торнай дарозе трава не расцець. Што гэта? Верхні план як бы зразумелы. На бітай стаптанай дарозе нічога не вырасце. Это праўда. Але што цікава, дарога ў такіх афарыстычных выказваннях замяшчае самога чалавека. І тады сэнс яе ў тым, што змуляны, знэнзаны чалавек не створыць нічога путнага. А вось у друкаваных крыніцах ёсць і такое значэнне. Гэта пра жанчыну, у якой праз яе шальмоўства няма дзяцей. Тады і кажуць, на торнай дарозе трава не расцець. А ці можна казаць пра сімбаль дарогі, яе сімвалічнае ўвасабленне? Тады гэта мост, надзвычай архаічны і складаны сімвал. Ці не кожны з нас, выпраўляючыся з палацу шлюбу, шукаў такую дарожку, каб абавязкова пераехаць праз мост, а фактычна пераадолець ці не адну з самых сур'ёзных у традыцыйным разуменні дарог. Праўда, сённяшнія масты не ахоўвае змей Гарыныч, як калісьці на арацыя смародзіне, але сімволіка моста фокусуе, збірае ў адзін пучок усю сімволіку дарогі. Ды разуменне вяселля як дарогі падарожжа таксама дажыло і да нашых дзён. Нездарма таму маладыя пары выпраўляюцца ў вясельнае падарожжа. І нарэшце, як метафары дарогі, адлюстраваныя ў прыказках традыцыйным беларускім светаглядам, ужываюцца сёння? У літаратуры, публіцыстыцы, мастацтве, па-за побытам. Вельмі шырока. Менавіта метафору дарогі, шляху актыўна скарыстоўваюць і паэтычна-публіцыстычны, і палітычны дыскурсы. Ад пачатку мінулага стагоддзя кліча за сабою шлях да волі, да збаўлення і шчасця дарога. Вядомыя радкі. Васіль Быкаў назваў роздумы пра лёс свой і радзімы як «доўгая дарога дадому». У кожнага з нас ёсць доўгая дарога да сябе. Гэта была этнакультуролог Таццяна Валодзіна ў перадачы цыклю «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. Праз тыдзень мы яшчэ раз сустрэнемся з Таццянай Валодзінай і будзем гаварыць пра транспарт. Не конь вязе, але дарога. Не Бог памагае, але пуга. Беражыся, баба, будзе тут ухаба. Іголкай дарогу не змерыш. Крывая дарога каля прамой смяецца. Каб не еў ды не спаў, дык далёка б стаў. Хто напрамкі лятае, той дома не бывае.